Wij beginnen aan onze les nummer 3 van Hamlet. Van Hamlet. En wij staan op de pagina Wav, als ik me niet vergis. Ja, Wav. Dus 6. Lekker Wav, iedereen heeft het. Niet blauwe, maar de volgende pagina. Rood. Oké. Okay. Iedereen heeft het? Okay. Goed, lettertjes een beetje leren. We gaan het echt geweldig leren en ervaren. Vanaf deze les, het is nieuw, of straks zullen we het eventjes hebben op tegen de tijd wanneer we zoger gaan leren. Maar goed, ik kan ook een paar woorden zeggen. We hebben nu half de helft van de zoger, de eerste zogerles, de zogercursus, achter de rug. De meeste hebben al de cursus, basiscursus al geleerd. Ja? Vorig jaar een beetje geleerd, dit jaar is al genoeg ingevoerd. Iedereen voelt wel dat het iedereen al genoeg gewerkt had, dat ik niet steeds moet herhalen andere dingen. En het is afgelopen, we gaan gewoon hard werken, verder uitwerken, geen praatjes, geen inleidende dingen, geen herhalingen, en gewoon afstevenen op het doel. Geen mensen komen nu meer, extra mensen hier op onze cursus, dus we behoeven niet weer voor nieuwelingen weer ons uitsloven dat, om hen weer op het niveau te brengen, want anders komt er geen einde eraan. En we willen graag, onze taak is dieper en hoger en dieper en hoger. En daarom, en niet in de breedte, nog meer mensen, hebben we geen, absoluut geen, niets eraan. Dus wie zit nu op deze cursus? Die zal blijven zitten. We gaan niet zo lang. Een paar mensen zitten hier, ben ik bereid om cursus te geven. Dus gelukkig dat we. Maar geen mens komt meer hier naartoe. Ik zeg niet, ik wil niet zeggen absoluut niet, maar in de regel niet. Okay. Misschien een uitzonderlijk geval, misschien wel, maar dan moet het echt iemand zijn die al hard gewerkt had aan zichzelf. Goed, dat was eventjes. We staan op de pagina Wave. Ja, iedereen heeft het. Met rood aangegeven, rode letters. Help mensen ook. Ja. Als je ziet dat iemand niet weet, help ook laten zien iemand. Je ziet, kijk goed naar de mensen. Oké, wij beginnen eraan. Van rechts naar links en zo gaan we dan naar beneden, weer naar rechts, weer naar beneden, naar beneden. Wij beginnen. Luba, laat hem zien waar direct waar we staan. Henk, laat zien. Okay. Bed. Bed. Bed. Bed. Bed. Bed. Bed. Bed. Vraag me niet waarom. 6 keer, zie, hij weet waarom. 6 keer, 6 verschillende stadia. Wet. Wet. Wet. Wet. Wet. Wet. Wet. Confronteer deze letter. Verbind jezelf met deze letter. Kijk naar deze letter en zeg, ik begrijp nog niet hoe deze letter draait, hoe deze letter werkt, maar ik vertrouw dat daar enorm veel krachten zitten die mij ook zullen geweldig eruit halen en omhoog brengen en redding geven, etc. Bed. Wet. Bed. Vet. Bed. Vet. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Gaf. Gaf. Kaf. Gaf. Gaf. Gaf. Kaf. Gaf. Gaf. Gaf. Pe. Pe. Pe. Pe. Pe. Pe. Pe. Pe. Pe. Pe. Pe. Pe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Pe. Pe. Fe. Fe. Pe. Pe. Fe. Fe. Pe. Pe. Fe. Fe. Volgende pagina. Zijn. Let op die puntjes boven de letter Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Shin. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Tav. Er is geen onderscheid meer tussen die taf met een puntje en taf zonder puntje in het moderne Hebreeuws. En daar kennen we dat ook niet meer. Bet. Bet. Vet. Vet. Kav. Kav. Kav. Kav. Kav. Pe. Fe. Fe. Fe. Heel goed. Shin. Sin. Sin. Tav. Tav. Tav. Tav. Vet. Vet. Chav. Chav. Tav. Tav. Fe. Fe. Sin. Sin. Vet. Vet. Chav. Chav. Tav. Tav. Tav. Volgende. Voor de volgende pagina. Pagina Get. Heb je dat laten zien? Ja, heb je dat laten zien. Geen boek? Ga maar met iemand samen. En laat zien waar het is. Hm? Bed. Bed. Bed. Blauw, blauw. Oh. Let op, goed. Beginnen we nog een keer. Bed. Bed. Bed. Bed. Bed. Bed. Bed. Bed. Bed. Bed. Bed. Bed. Zie je, zes. Hij weet waarom zes. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Kaf. Bet. Bet. Kaf. Kaf. Bet. Bet. Kaf. Kaf. Bet. Bet. Vet. Vet. Vet. Vet. Vet. Vet. Vet. Vet. Vet. Vet. Vet. Vet. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. gaf, gaf, gaf, gaf, wet, gaf, wet, gaf, wet. Gimel, Gimel, Gimel, Gimel, Gimel, Gimel, Gimel, Gimel, Gimel, Gimel. Nun, Nun, Nun, Nun, Nun, Nun, Nun. Nun Gimel. Nun Gimel. Nun Gimel. Kijk, hij is erg slim, die rabbi. Hij weet hoe dat, kijk nou hoe die letters, hoe hij die letters naast elkaar zet. Dat bij ons, met het onderscheidingsvermogen worden bij ons gestimuleerd, ja? Aangewakkerd. Kijk nou, al die lettertjes, bet en kaf, lijken zeer op elkaar, zie je? Ja? En vet en gaf. Alleen, zie je, bet heeft een onderaan een balk, helemaal balk, een balk onderaan. En die gaf heeft dat die balk niet, zie onderaan, zie je? Vloeiend. Zie je dit? Vet. Of bet, zie je? Balk. Een beetje uitsteekt aan de rechterkant, zie je? En dat maakt dat dit een andere letter is ten aanzien van gaf. Zie je, dat is wel afgerond. Dat heeft enorme betekenis, maar dat zullen we leren. Ook bijvoorbeeld gimel, zie je? En nun. Ziet veel, zie je? Toch wel veel overeenkomsten zitten. En op die manier onderscheiden wij. Kijk naar de volgende pagina, ook zie je ook zelf hoe dat allemaal in elkaar zit. Dalet. Dalet. Dalet. Dalet. Dalet. Dalet. Dalet. Dalet. Dalet. Dalet. Resh. Resh. Resh. Resh. Resh. Resh. Resh. Resh. Resh. Resh. Ziet u dat ze lijken erg veel op elkaar? Maar dalet is hier een beetje balk boven uitsteekt. Hier zit een norme. Straks zullen we allemaal leren waarom en wat er aan de hand is. En resh heeft het niet. En dat zullen we straks over ons zelf vertellen wat er allemaal aan de hand is. Resh. Resh. Dalet. Dalet. Resh. Resh. Dalet. Dalet. Resh, resh, dalet, dalet, volgende. Vav, vet, erg goed, erg goed, erg goed, erg goed. En de volgende is vav, onderaan. Vet, vet, vet, vet, vet, vet, vet, vet, vav. Vav. Vav. Vav. Vav. Vav. Vav. Vav. Vet. Vav. Vet. Vav. Vet. Vav. Vav. Vav. Vav. Vav. Vav. Zain. Zain. Zain. Zain. Zain. Zain. Zain. Zain. Zain. Zain. Zain. Zain. Ziet u, Zain is net als twee Wavs naast, twee Wavs met elkaar. Die Wav alleen heeft een kopje naar links. En in Zijn hebben we twee, als het ware, twee Wafs die gekoppeld zijn. Zullen leren we het al. Zijn. Zijn. Wav. Wav. Zijn. Zijn. Wav. Wav. Zijn. Zijn. Wav. Wav. De volgende pagina. Jut. Zijn. Zijn. Zijn. Zijn. Zijn. Zijn. Zijn. Zijn. Zijn. Zijn. Zijn. Zijn. Ein. Ein. Ein. Ein. Ein. Ein. Ein. Ein. Ein. Ein. Ein. Ein. Ein. Zijn. Zijn. Ein. Ein. Zijn. Zijn. Ein eindigt op n, n, klank n. Ein. Ein. Zijn. Zijn. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Hey. Hey. Het. Het. Hey. Hey. Het. Het. Hey. Hey. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Gaf. Het. Het. Gaf. Gaf. Het. Het. Gaf. Gaf. Het. Het. Dat levert soms problemen om te weten waar welke medeklinker moeten we schrijven. Het of gaf. Maar die beide worden uitgesproken als ge. En als je niet weet, soms kan je ook het in plaats van gaf schrijven. Oké. Okay. Volgende pagina. Pagina Jude Ayin. Ziet bovenaan. Links bovenaan. Pagina Jude Alef. Jude is 10. En af is 1. 11. Dus Hebreeuwse letters hebben numeratie. Steeds spelen daarmee met die nummers. Het is nummer 8. De letter het is nummer 8. Zo, stap voor stap. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Het. Stap voor stap zal het voor jou absoluut. Je zal kijken naar de letter, je zal precies weten welke nummer heeft het. En waarom komt het later? Waarom, wat is nummer? Je zal echt snel leren wat is nummer. Wat is getal ook in het. Kijk nou, een grote Griekse filosoof. Pythagoras, ja? Pythagoras, goed? Pythagoras. Pythagoras, ja. En hij heeft alles opgebouwd en is ook nog een geweldig grote. Grondlegger, een van de grondleggers van de moderne wiskunde. Maar hij heeft het ook overgenomen, hij heeft het ook niet overgenomen, hij heeft het uitgewerkt. Zijn ook filosofie was, ook behalve wiskunde. Hij heeft alles opgebouwd, zijn filosofie werd opgebouwd op getallen. Ja? Ook weer geweldig, maar dan op die manier, alles is verbonden met elkaar. We zullen zien dat getallen is niet iets alleen abstracts. Maar ook getallen zitten ook als het ware qua kracht, zit ook in getallen enorme veel informatie die wij zullen allemaal leren, stap voor stap. Taf, en taf is 400. De laatste letter van het alfabet heeft de waarde van 400. Taf, taf, taf, taf, taf, taf, taf, taf, taf, taf. Het. Taf. Het. Taf. Taf. Het. Taf. Je denkt dat wij kleine dingetjes, dat wij met iets kleins bezighouden. We houden ons absoluut hoge dingen. Wat of dat of zoger, alle onderdelen zijn absoluut relevant. En niet denken dat het, ja, dat is niet zo belangrijk. Voor dit onderdeel hoef ik niet te, ja, ik snap het toch wel. Ik hoef niet te komen voor dit onderdeel. Een fout. Absoluut fout. Let juist op de dingen die makkelijk liggen. Juist daar moet je opletten op de dingen die voor jou makkie is. Als je voelt dat iets makkie is, daar moet je juist, daar zit het probleem dan bij jou. Bij ons allemaal. Als je dat, ah, dat is makkelijk. Ah, nou, dat weet ik. Ik studeerde, laten we zeggen, TH, twee woorden alleen. Jullie weten zoveel van mijn leven. Maar ik moet gewoon voorbeelden voor Kabbala. En naast mij studeerde iemand, en ik studeerde voor, weet ik veel, voor fabrieksbouw van robots, ook berekeningen, etc. En naast mij studeerde iemand die een jaar of 10 ouder was. En ik was gewoon een jochie van school. En hij studeerde naast mij. En hij was al ingenieur. Hij moest diploma halen. En ik wist absoluut niet. Ik heb nooit fabriek gezien voor mijn leven. Alleen met mijn hoofd, kopie heb ik het allemaal gedaan. En hij was, nou, hij had al een ervaring al op fabriek. Hij was al ingenieur en alles. En tekenaar en alles heeft hij daar technisch. En we studeren samen bijvoorbeeld sterkte leren. Ja, bestaat zoiets, sterkte leren. Enorm veel. Dan moet je epuren bouwen. Allemaal erg ingewikkelde zaken. En ik wist absoluut niets. Voor mij was het alles moeilijk. Of moeilijk of makkelijk, doet er niet toe. Maar hij studeerde met mij. Hij zei zo. Oh, dat is een makkie voor mij. Omdat hij herkende dingen. Hij zegt, nee, dat hoef ik niet te leren. Dat hoef ik niet te leren. Oh, dat wist ik wel. Weet je wel. Nee, zo op die manier. En dan was het examen. Ik kreeg dan uitmuntend en hij onvoldoende. Weet, met al zijn ervaringen. Met alle, oh, dat is makkie. Dat is makkelijk. Ja, het is, hoeft niet. Hij weet het al. Maar en dan bleek het wel dat hij dat iets over het hoofd ziet. Dus alles moet je, alle wat wij leren, alle dingen zijn even belangrijk. Ook wij dan, wij doen dat ook, wij raken heel absoluut andere zeg dat, facetten uit ons innerlijk nieuw. Dus niet met je hoofd, gewoon. Tet. Iedereen, dat is vierde regel. Tet. Tet. Tet. Tet. Tet. Tet. Tet. Kijk nou hoe geweldig in de vorm van, ja, hoe dat opgebouwd deze letter. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Mem. Kijk naar die opening beneden. Enorme informatie zit hierin. Mem. Tet. Mem. Tet. Mem. Tet. Ziet u dat jullie lijken op elkaar? Die twee letters. Tet. Tet. Tet. Tet. Tet. Tet. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Taf. Tet. Tet. Taf. Taf. Tet. Tet. Taf. Taf. Tet. Tet. Normaal schrijven wij soms met deze letter taf. Ja, allemaal worden uitgesproken als te, klank te. Soms taf en soms tet. Hoe komt het dat de uitspraak van bijvoorbeeld waf en taf anders is aan het einde? Want die zegt bij taf, zeg je echt taf, en bij waf zeg je meer waf. Oh, omdat bij taf, ja, dat klopt, erg goed. We hebben gezegd, aan het einde van als je hebt dan, hoe zeg je dat, een klinkende medeklinker. Ja, zoals bijvoorbeeld we, ja, of nou, dan zeg je met be. Of, ja, dan aan het einde van het woord, dan wordt het, zeg het, een beetje stom, was het stom uitgesproken, ja, een beetje. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, het woord zakdoek. Zakdoek, ja? Ja, zakdoek. Jij schreef het met k, zak. Waarom dat de volgende begint met een klinkende medeklinker, zakdoek. Dan wordt het net of het zakdoek. Ja? Je past zich aan. Zo kan het ook, maar taf wordt geschreven met v aan het einde. V. Ja? En wav wordt geschreven met wav aan het einde. Dus klank wav kan je niet uitspreken, v kan je niet uitspreken als v aan het einde van het woord. Ja? Nog een keer, wav. Wav. Dan doe ik, als ik het uitspreek, wav, dan het, aan het einde is klank wav. Klopt het? Dan mag ik het niet uitspreken als waf. Nee. In het Nederlands zou dat wel kunnen, ja? Ja? Omdat het hoort bij de letter. Het is waf. Maar bij taf spreek ik het wel met klank, als het F, als het ware, aan het einde. Komt er niet dan? Nee, nou, omdat een andere letter. Andere letter. De taf is F aan het einde, maar waf is waf. En waf. Wav heeft in zichzelf klank. Ik bedoel, ik zeg dat. Maar hij heeft geen klank. Hij heeft geen geluid. Kan je, heeft geen geluid, hè? Maar wav heeft wel geluid. En daarom moeten we ook uitspreken. Wav. Wav. Dat komt. Taf. Taf. Taf. Tet. Ja. De laatste regel. Taf. Tet. Taf. Tet. De volgende. Ah, we hebben nu zo goed als gehad het eerste gedeelte van Hablet. Dus eigenlijk hoort het voor bij de cursusje Hablet 1. En het tweede gedeelte, dus nu beginnen we tot half, vanaf 7 tot half 8. Echt consequent gaan we dat doen. Nog een half uurtje gaan we zoger doen. Die letters van de Rav Hamenuna Saba.